Book 2 30 30 Restorane 2 Restorane 2 Prašau apelsinų sulčių. Prašau apelsinų sulčių. Prašau limonado. Prašau limonado. Prašau pomidorų sulčių. Prašau pomidorų sulčių. Norėčiau taurės raudonojo vyno. Norėčiau taurės raudonojo vyno. Norėčiau taurės baltojo vyno. Norėčiau taurės baltojo vyno. Norėčiau butelio šampano. Norėčiau butelio šampano. Ar mėgsti žuvį? Ar mėgsti žuvį? Ar mėgsti jautieną? Ar mėgsti jautieną? Ar mėgsti kiaulieną? Ar mėgsti kiaulieną? Norėčiau ko nors be mėsos. Norėčiau ko nors be mėsos. Norėčiau daržovių rinkinių. Norėčiau daržovių rinkinių. Norėčiau kažko, kas ilgai neužtruks. Norėčiau kažko, kas ilgai neužtruks. Norite su ryžiais? Norite su ryžiais? Norite su makaronais? Norite su makaronais? Norite su bulvėmis? Norite su bulvėmis? Tai man neskanu. Tai man neskanu. Patiekalas atšalęs. Patiekalas atšalęs. To aš neužsisakiau. To aš neužsisakiau. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.